Tylko teraz z pakietami wyposażenia dostępnymi za mniej niż połowę ceny. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 maja, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Jest reakcja MSZ-u na niewpuszczenie do Rosji szefa Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie udało się porozumieć i powoli przywracane są zabiegi planowe. Arłamów czeka na biało-czerwonych. Za chwilę relacja naszego dziennikarza sportowego. Ambasador Rosji wezwany do MSZ-u. Chodzi o niewpuszczenie do tego kraju szefa Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Sławomira Dębskiego, mówi szef biura prasowego resortu Artur Lompart. Noc z 28 na 29 maja na lotnisku Domod Jedowo. Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, który miał wziąć udział w tak zwanym Primakov Readings jako uczestnik, nie został wpuszczony na terytorium Federacji Rosyjskiej, została anulowana jego wiza i o godzinie 6.05 wyleciał z powrotem do Frankfurtu z nadmenem, z którego przyleciał. A wiceminister Andrzej Papierz wręczył ambasadorowi Rosji Siergiejowi Andriejewowi notę, w której strona polska domaga się wyjaśnienia tego incydentu. Informacja w sprawie niewyjaśnionych pożarów wysypisk śmieci. Na posiedzeniu rządu przedstawi ją minister środowiska Henryk Kowalczyk. Ja zaproponuję przede wszystkim zmianę systemu też działania Inspekcji Ochrony Środowiska, czyli pracę 24-godzinną na dyżurach, a nie od 7 do 15. Możliwość interwencyjnej kontroli, a nie z wyprzedzeniem 7-dniowym, jak to jest dotychczas. Minister środowiska zaproponuje też wprowadzenie kaucji gwarancyjnych dla firm zajmujących się gospodarką odpadami. Po to, żeby nie było sytuacji, że firma zgromadzi odpady, porzuci właściciel albo jest to firma zarejestrowana na słupa, czasami tak bywa, i później zostaje samorząd z problemem. Czyli jeśli już firma chce się zajmować gospodarką odpadami, to powinna zabezpieczyć finansowo nawet to swoje niepowodzenie, żeby ktoś mógł za to zastępczo wykonać. Dodajmy, że strażacy opanowali pożar składowiska odpadów w miejscowości Wszedzień w Kujawsko-Pomorskiem. Ostatnio płonęły wysypiska w Warszawie, Zgierzu czy Trzebini. Dobre informacje dla pacjentów. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie powoli przywracane są zabiegi planowe. W nocy dyrekcja placówki i Związek Pielęgniarek i Położnych podpisali porozumienie stron. Oznacza to, że pielęgniarki wracają do pracy. Z początkiem ubiegłego tygodnia szpital wstrzymał planowe przyjęcia, zabiegi i operacje. Te odbywały się tylko w trybie pilnym. Powodem był brak pielęgniarek. Jeszcze wczoraj na zwolnieniach było około 70 osób. W miniony czwartek około 130. Pielęgniarki od czerwca mają dostać 500 zł podwyżki na rękę, od stycznia przyszłego roku kolejne 500. Ponadto ich wypłata w przeciągu 4 lat ma osiągnąć wysokość 1,5 średniej krajowej. Cały Arłamów czeka na piłkarzy. Po zgrupowaniu nad morzem w Juracie reprezentacja Polski przenosi się na południe kraju i tam będzie się przygotowywać do Mistrzostw Świata w Rosji. Na miejscu już nasz dziennikarz sportowy Adam Malecki. W Arłamowie wszyscy są gotowi i zwarci, by przyjąć reprezentację. Na miejscu jest już selekcjoner Adam Nawałka i sztab kadry, a organizacyjnie nad wszystkim czuwa dyrektor reprezentacji Tomasz Iwan. Przygotowani jesteśmy, ciężki dzień, przyjazdy zawodników, przyloty zawodników. Będą tacy, którzy drogą powietrzną się dostaną, bo to jest najlepszy sposób, by wylądować bezpośrednio przy hotelu. Chcemy wszystko zoptymalizować, zminimalizować ryzyko zmęczenia, kontuzji, bo to poprzez takie dłuższe podróże odbija się na zmęczeniu zawodnika. Cała grupa 32 piłkarzy ma się stawić w hotelu do godziny 18, a od jutra rusza ciężka praca, przekonuje Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Praktycznie codziennie trenujemy dwukrotnie, rano i po południu. W sobotę bardzo ważny dzień, bo gierka wewnętrzna, która pozwoli trenerowi wybrać tą grupę 23 piłkarzy, którzy wyjadą do Rosji. 4 czerwca o godzinie 14 poznamy wybrańców Adama Nawałki na Mundial. Arłamów, Adam Malecki. Kończymy serwis Trójki, kolejny w południe. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety Morwa Biała, wspomagającego utrzymanie prawidłowego poziomu cukru. Na niebie tylko słońce, na południowym zachodzie miejscami tylko więcej chmur, po południu może tam zagrzmieć. Od 23 i 26 stopni nad morzem oraz w kotlinach górskich, 27 na wschodzie do 30 i 32 na zachodzie. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety Morwa Biała, wspomagającego utrzymanie prawidłowego poziomu cukru. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

znałem tego, a warto posłuchać, bo ładna. Nie, jeszcze cię nie ma. Taki jest tytuł tej piosenki, Tulia. To jest nasza piosenka dnia. Panu Robertowi z Krakowa daję sygnał, że przeczytałem list. Bardzo dziękuję za miłe słowa i liczę na pana obecność za tydzień w programie Do Południa. To była PJ Harvey, a teraz jest 13,5 minuty po 11 w studiu Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Dzień dobry, Kasiu. W związku z tym, że nie chcę po raz kolejny wyjść na cynamona, jeśli powiem, że rzecz będzie niekulinarna, tak jest, ale ciekawa i przydatna, to niczego nie pomyliłam. Nie, i niczego nie zdradzasz, i ja teraz zdradzę. Mam nadzieję, że to, o czym chcę państwu i tobie dziś opowiedzieć, zainteresują wszystkich. No tak, zacznę tak. Pieniądze nie leżą na ulicy i nie rosną na drzewach, to wszyscy wiemy. Natomiast pani Joanna Dymel, autorka książki zatytułowanej Gdzie rosną pieniądze, twierdzi, że one są w naszych domach. Od wielu lat już autorka z powodzeniem sprzedaje niepotrzebne domowe skarby. Zainteresowana tym umówiłam się z panią Joanną na spotkanie i zapytałam, co mogę sprzedać. Można sprzedać wszystko, bo naprawdę zaręczam, że ludzie potrzebują wszystkiego. No dobrze, to dość ogólne, ale przejdźmy do konkretów. Wszystko to znaczy co? Ojku, sprzedałam na przykład cegły rozbiórkowe, na sztuki dodam. Też, no muszę przyznać się, że sprzedałam na przykład ograniczniki do fotela bujanego, na przykład jakieś rozkompletowane części serwisu typu pokrywka od cukiernicy. To są rzeczy, które zazwyczaj wyrzucamy razem z rzeczą zniszczoną, a taka pokrywka od ładnego serwisu może kosztować nawet 20-30 zł. Mi się udało i udaje znakomicie sprzedawać słoiki po kawie. Oczywiście nie kosztują dużo, kosztują złotówkę. Wiadomo, że za złotówkę to raczej nic nie kupię, ale staram się robić z nich piękne pakiety 10-sztukowe i za 10 zł już mogę coś kupić. Jeśli przykłady pani Anny zainspirowały państwa, posłuchajmy, jak się do sprzedaży rzeczy używanych przygotować i od czego zacząć. zdecydowanie od sprzątania. Ja wiem, że ludzie tego nie lubią, ale naprawdę, naprawdę warto zacząć przeglądać rzeczy, które mamy w domu. Bo nagle się okazuje, że połowy z nich w ogóle nie używamy. Połowa z nich zalega nam w pawlaczach, półkach, gdzieś w schowkach, do których nie zaglądamy na co dzień. Myślę, że takie schowki, garaże, piwnice to jest świetne miejsce, gdzie po prostu znajdziemy pieniądze. Bo to są nie tylko rzeczy do wyrzucenia, ale to są przede wszystkim rzeczy, które ktoś może jeszcze wykorzystać, czyli myślimy o ekologii. Są to rzeczy, które leżąc czasami wiele lat zyskały na wartości. No więc mamy już co sprzedać. Wszelkie skarby pochowane i gromadzone przez lata w pawlaczach. No teraz trzeba dowiedzieć się, gdzie to zrobić. Każde miasto posiada grupę lokalną sprzedażową. Są grupy, które są poświęcone określonym rzeczom, a więc różnym starociom, rzeczom z PRL-u, dla dzieci, dla matek albo kobiet w ciąży. Bardzo popularne są grupy wymian. Bardzo często w internecie znajdziemy informacje o różnych spotkaniach dotyczących na przykład wymiany książek, wymiany ciuszków i myślę, że osoba, która jest zainteresowana wymianą lub sprzedażą, powinna się po prostu zainteresować, co się dzieje w ich najbliższej okolicy. A takimi wydarzeniami są też zyskujące ostatnio na popularności wymiany garażowe i korzyści z takiego podejścia do starych rzeczy są dwie. Po pierwsze przypływ gotówki, a po drugie uporządkowanie mieszkania i zmniejszenie ilości domowych zjadaczy kurzu, no ale to tylko te dwie podstawowe, bo pomyślałam sobie, że jeżeli zaangażujemy w całe przedsięwzięcie dzieci, nie można pominąć aspektu wychowawczego oczywiście, ekologia, szacunek dla pieniędzy, zaradność, no to wszystko gdzieś przy okazji im pokazujemy, a Joanna Dymel zwraca uwagę na jeszcze jedną korzyść. Ciągle potrzebujemy nowych rzeczy, ciągle do nas przemawiają reklamy. Równie dobrze możemy kupić sprzęt czy szafkę, która jest w posiadaniu innej osoby od roku albo jest w bardzo dobrym stanie i będzie służyła nam w taki sam sposób jak rzecz nowa. Myślę, że za dużo rzeczy jest teraz w obiegu. No i trudno się z tym nie zgodzić. Ja mam nadzieję, że Państwa zainspirowałam do wiosennych, późnowiosennych porządków. Dla zainteresowanych mam kilka egzemplarzy książki pani Joanny, Gdzie rosną pieniądze, czyli o tym, jak znaleźć pieniądze, nie wychodząc z domu. 22 i 7 trójek. Bardzo dziękuję, mówiła Katarzyna Prównicka. Wszystko to było bardzo ciekawe. Wiem, dlaczego nie sprzedaję rzeczy ze swojego domu. Dlatego, że nie znoszę organicznie robić porządku, a komentarz do tego, co usłyszeliśmy, natychmiast popłynął od pana Zbyszka z Bielska-Białej. Panie Piotrze, to co, sprzedajemy płyty? Nie wiem jak pan, ale ja jeszcze nie. Ja tak jak pan, jeszcze nie, bo jak tu sprzedać taką płytę? Time.

flying high above, soaring madly through the mysteries that come, wondering sadly if the ways that led me Pan Michał z Poznania napisał list do radia, który z takim niedowierzaniem, tak mi się wydaje, dopytuje ELO. Tak, Electric Light Orchestra. Dziś fantastyczny Jeff Lynne, który zresztą za chwilę jeszcze się pojawi w trochę innej odsłonie. Tu program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dużo, więcej, najwięcej. Klasyka grilla i nowe smaki w super niskiej cenie. Tak dużo na grilla nie było w Lidlu jeszcze nigdy. Bo to największy grill w Lidlu. I ponad 100 produktów na grilla. Dużo, dużo taniej. Przyjdź i spróbuj. Już teraz nowa szeroka oferta Grill & Fun. Karkówka grillowa w marynacie, różne rodzaje, 47% taniej, 9,90 za kilogram. Tak, tylko 9,90. Przyjdź na największego grilla w Lidlu. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęło 11:30. Pracownia projektowa. O tej porze we wtorki spotkanie z Agnieszką Stępień. Jak pogodzić sztukę z przemysłem? Przed takim wyzwaniem staje wielu projektantów. Marek Cecuła, jeden z najwybitniejszych projektantów ceramiki, którego prace znajdują się w najważniejszych muzeach na całym świecie, a zarazem dyrektor artystyczny polskich fabryk porcelany Ćmielów i Chodzież, przyznaje, że porcelana zafascynowała go między innymi dlatego, że może być materiałem, z którego wytwarzane są przedmioty codziennego użytku, a jednocześnie może być tworzywem artystycznym. Zawsze byłem zainspirowany tym, że ten materiał jest używany też ręcznie jako produkt artystyczny, ale też z drugiej strony jest przemysł. Jest cały przemysł, który tworzy z tego materiału bardzo ważną stronę naszego życia, naszej kultury, naszego obrzędu stołowego, naszego zapotrzebowania. I to nie tylko, że to jest użytkowe, ale to jest użytkowe piękne. I właśnie to jest w tym medium tak wspaniałe, że ono ma te dwie strony. Więc z jednej strony robię rzeczy, pod którymi się podpisuję, one są wzornictwo użytkowe, a z drugiej strony robię rzeźbę, sztukę artystyczną, która ma swoją wartość. Porcelana to jest łatwe, trudne tworzywo? Bardzo trudne. Porcelana jest jedna z najtrudniejszych tworzyw ceramicznych, bo porcelana polega na tym, że się wypala do samego końca jej wytrwałości. My wypalamy teraz w Ćmielowie 1380 stopni Celsjusza. To jest maksymalna prawie temperatura porcelany, która ją robi niesamowicie twarda. Ale w tym procesie, w temperaturze najwyższej, ona się robi mięciutka i krzywi się, i się deformuje, i się rozpada, i różne szalone rzeczy się dzieją z tym materiałem w tej wysokiej temperaturze. Więc jeśli się nie stworzy formy, która jest konstrukcyjnie dobrze zbudowana, to jest właśnie to, co tworzy tą porcelanę wytrzymałą na te niesamowite zmiany i te różne rzeczy, które się dzieją w piecu. Na ile w tej chwili jest to produkcja ręczna, a na ile zautomatyzowana? Na przykład w Ćmielowie dużo pracy jest ręcznej. Obiekt sam w sobie jest tworzony przez formę odlewniczą. Dalej wszystkie prace czyszczenia, doprowadzenia go do pewnego kształtu odpowiedniego, no i potem malowanie, to wszystko jest praca ręczna. Także to nie jest 100% ręczny wyrób, ale on ma te 80% czy 70% dotyku ręki na pewno. Dotyk człowieka jest tam. Tak. A my jako projektanci w fabryce szczególnie zwróciliśmy uwagę na to, że żeby zrobić rzeczy właśnie, że ten dotyk ręki jest widoczny. Bo w produkcji to tego nie widać. To są tysiące egzemplarzy wyglądających tak samo i ta monotonność tego obiektu jest dość widoczna. No u nas, jak myśmy weszli do fabryki, widzieliśmy te wszystkie czajniki takie same w setkach ułożone na półkach, to jakaś reakcja zaszła, żeby zrobić coś, jakiś sabotaż, żeby nie wszystkie wyglądały tak samo, żeby to rozróżnicować. Może to jest taki paradoks, bo wszystkie rzeczy powinny wyglądać czyściutkie, równie okrągłe i tak dalej. Ale nam się niektóre kubki krzywią. I dziwne, że jak stawiamy te kubki do wyboru ludziom, to te krzywe się sprzedają pierwsze. Naprawdę? Tak, czyli jest jakaś idea, jest jakieś coś w tym, że coś nienormalnego, coś jest, odbija od tego standardu, tego jednak pobudza u ludzi, że chcą mieć, jest jakaś oryginalność w tym. Może potrzebujemy jakiejś niedoskonałości w tym takim doskonałym, zmechanizowanym, zautomatyzowanym świecie. Tak, tak, najbardziej, dlatego teraz jest, odnawia się ruch rzemiosła bardzo mocno, ponieważ my teraz w tej technologii dzisiejszej mamy wszystko, się robi mechanicznie, są wydruki trójwymiarowe, drukarki, czy karty, które wycinają, wirtualność, która wszystko jest identyczne. Tak, i wszystko to robi bez dotyku ręki. Więc zabrakło troszeczkę ludziom, mnie się wydaje, tego, co jest ten kontakt między tym, który to tworzy, a tym, który to odbiera. No i my w naszej reakcji na to też zbudowaliśmy całą serię produktów, które się nazywają Craft and Industry, czyli rzemiosło i przemysł, gdzie część rzeczy jest jakby toczona ręcznie, potem są odlewane, ale model jest stworzony ręcznie, rzeźbiony ręcznie i ergonomia tego obiektu, kształtowana ręcznie przeze mnie, rzeźbiąc tą czarkę czy coś, to się zatrzymuje, ta emocja, którą ja wkładam, zatrzymuje się w tej formie i ona potem po wypale, jest gotowa, przechodzi do odbiorcy, który jak ją bierze w rękę, odczuwa pewną emocję, pewne elementy, które ja przekazałem w rzeźbieniu tej formy właśnie ręcznej. To jest właśnie ciekawe, że ergonomia tego produktu daje nam tą możliwość przekazania coś bardzo personalnego, coś, co właśnie powstaje między ręką, uczuciem, a materiałem, który to zatrzymuje i przekazuje to dalej. Z Markiem Cecułą, jednym z najwybitniejszych polskich projektantów ceramiki, rozmawiała Agnieszka Stępień. No a ja Państwu bardzo dziękuję za wszystkie listy dotyczące Electric Light Orchestra i panu Kazimierzowi przede wszystkim za to, że przypomniał, że o Electric Light Orchestra mówiło się elektryki, żeby było krócej i szybciej. I pamiętam, że dawno temu, kiedy ukazywały się ich nowe płyty, pytaliśmy, masz już nową płytę elektryków? Tak rzeczywiście było. Panie Kazimierzu, dziękuję za udział w programie. A teraz jeszcze jedno wcielenie Jeffa Lynne'a, bo niedawno spotkali się z Brianem Adamsem. Do tego stopnia to było udane spotkanie, że nawet europejskie portale społecznościowe witały Briana Adamsa w Traveling Wilburys. No i teraz jeden z utworów z tej płyty Briana. I only wanna hold

Muzyka Piotr Salaber. Fragment 26. Mieszkanie listonosza na Zyblikiewicza okazało się ponurą norą na parterze w oficynie kamienicy. Odnaleźli je bez trudu i otworzyli kluczami do aż czterech zamków. Kiedy weszli do środka, uderzył ich zapach stęchlizny i dawno niewynoszonych śmieci. Najpierw obejrzeli powierzchownie pokój i przyległą wnękę z kuchenką gazową. Rafał usiadł za kulawym stołem i wysunął szufladę pełną szpargałów. Włożył rękę głębiej i namacał coś wsuniętego pod listwy prowadnicy szuflady. Był to wyświechtany brulion w szarej okładce. Miał przed sobą spis poborcy, ale na wewnętrznej stronie ostatniej okładki widniał bilans wpłat. Suma wszystkich wyniosła 52 650 zł. Tę kwotę podzielono na trzy części i oznaczono literkami. F równa się 26 tysięcy, Z równa się 13 tysięcy, ja równa się 13 tysięcy, koszty 650. A więc Zdun mówił prawdę. Dzielili się na trzy części, oni po 1/4, a na F, czyli na mityczny fundusz, szła reszta. Nie reszta, połowa. Reszta wynosiła 650 zł. Koszty. Jakie koszty? Gdzie listonosz schował pieniądze i gdzie jest klucz do F? Przeszukali z kmicicem jeszcze raz cały pokój. Rafał spojrzał na szafę i dopiero teraz zauważył ukrytą szufladę. Julek, chłopcze, schyl się i wyciągnij tę szufladę z szafy. Gdzie? Widzisz ten cokół? To jest szuflada. Kmicic wypełnił polecenie. Włożył rękę pod cokół i pociągnął za listwę. Wysunęła się płytka szuflada. Zupełnie pusta, wyłożona starymi gazetami. Brawo! A teraz włóż swoją zręczną rączkę do szuflady i wymacaj przestrzeń nad nią. Chłopiec położył się na podłodze i zrobił to, o co prosił Rafał. Po chwili podekscytowany zawołał: coś jest, chyba przyklejone. Oderwij to. Kmicic siłował się z plastrem. W końcu mu się udało i wyciągnął grubą szarą kopertę i rulon papierów. Bingo! Wykrzyknął zadowolony i podał znalezisko Rafałowi. Koperta zawierała pieniądze. Dokładnie 13 tysięcy złotych. To jego cząstka u targu z haraczy, ale przecież rabował jeszcze poza tym. A jeszcze te 650 na koszty i jego pobory na poczcie? Gdzie je schował? Może przegrał w kasynie? Są jeszcze kasyna? Rafał spojrzał ze zdziwieniem na Kmicica. A poza tym wyścigi konne. No tak, tam rzekomo poznał się, że z Dunem. A zobaczmy to. Rafał rozwinął ciasny rulon. Zawierał marnie wydrukowane plakaty i plik ulotek w formacie kancelaryjnym z powielacza. Na jednym i drugim ujrzał tę samą treść. Pod godłem państwowym, to jest orłem w koronie, na całą szerokość szpalty widniał czerwony napis. Rodacy, obudźcie się. Poniżej już czarną czcionką tytuł. Odezwa do narodu. I tekst. Nadkomisarz zaczął go czytać, ale szybko zrezygnował, bo wywód był mętny, a do tego roiło się od błędów gramatycznych i ortograficznych. Na dole figurował podpis. KWP, Komitet Wolności Prapolski. Dziwna korona na tym orle, zauważył Kmicic. Rafał dopiero teraz przyjrzał się jej. Wyglądała inaczej niż polska. Tradycyjnie otwarta, piastowska. Ta była zamknięta. Miała krzyż na czubku wewnętrznej czapki. Przypomina węgierską koronę świętego Stefana. Rzeczywiście, chłopcze. Przestudiujemy to u nas. Teraz się zwijajmy. Połóż jego torbę na widoku. Nawet wysyp coś z niej na podłogę. Czapkę rzuć obok, jakby listonosz uciekał w pośpiechu. Po chwili wyszli cicho i pozamykali dokładnie wszystkie zamki. Wrócili do bazy. Rafał rozwinął rulon plakatów i położył na stole. Pięć par zdumionych oczu patrzyło na marnie wydrukowany afisz z napisem „Odezwa do narodu”. Rafał zaczął głośno czytać. Rodacy, nadchodzi dziejowa chwila. Odwieczni wrogowie naszego narodu, Niemcy i Rosja, zwarli się w morderczym uścisku. Chytry Azjata wciągnął zadufanego Teutona na bezkresne pola Ukrainy i cofając się wabi go aż do podnóża szczytów Uralu, aby przed ich majestatyczną potęgą rozegrać ostatni akt tej wojny. Nie będzie w tej bitwie zwycięzcy. Obie bestie zatopią swoje kły we wrogich gardłach i legną martwe na wieki. Nadejdzie czas, aby znów powstała nasza ojczyzna, nasza prapolska. Nadejdzie czas, kiedy świat zobaczy znów okute w żelazo marsowe oblicza wojów chrobrego, kiedy usłyszy szum wielkich skrzydeł husarii sobieskiego, olśni go odwaga powstańców listopadowych i styczniowych. Zadrży znów Turczyn, pochaniec, wspomni pożar Kremla ciemny murzyk ruski, padnie na kolana przed krzyżem Szwed łupieżca, powstanie wielka prapolska od morza do morza. Wrócimy do dziedzictwa naszych ojców. Włościanin będzie chodził za pługiem, robotnik kuł żelazo, nauczyciel uczył dziatwę w szkole, urzędnik załatwiał sprawy ludziom, a ziemianin i przemysłowiec będą rozumnie zarządzali naszym majątkiem, pomnażali go na chwałę Bożą. Na złocistej tarczy wschodzącego słońca ukaże się pewnego dnia wielki krzyż święty. Moc boska wbije go w samo serce naszej ojczyzny, w dziedziniec klasztoru na Jasnej Górze. I odtąd tam, w Częstochowie, będzie nasza duchowa i polityczna stolica. I niepotrzebne nam będą obce nowinki i wynalazki. Sami będziemy budować nasze drogi, miasta i wsie, a będą one lepsze niż obce, bo pomagać nam zawsze będzie przy ich wznoszeniu Duch Święty i Przenajświętsza Panienka. Rodacy, jednoczcie się przy naszym nowym ruchu odnowy wolności prapolski, przystępujcie do nas, zakładajcie komórki naszego ruchu, małe ogniwa, które połączymy potem w silny łańcuch i opaszemy nim naszą wspólnotę. Gromadźcie środki materialne, pieniądze, broń, zapasy żywności. Twórzmy tajną gwardię narodową. Wyszykujcie przywódców w swoim otoczeniu. Oni potem stanowić będą zręby nowej władzy. Typujcie najlepszych, bądźcie przygotowani. Wspierajcie emisariuszy naszego ruchu. Odpowiadajcie na ich apel hojnie i wielkodusznie. Za Komitet Ruchu Odnowy Wolności Prapolski dr Przemysław Malec, Lwów, 15 sierpnia 1942 roku. Zapadła cisza. Skonsternowani słuchacze popatrzyli na siebie i nie wiedzieli, co powiedzieć. Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski czytają nową powieść Janusza Majewskiego. Ryk kamiennego lwa. Muzyka Piotr Salaber. Zapraszam, Barbara Marcinik, od poniedziałku do piątku, około 11.50. Zapraszamy do reklamy. Kiedy wybierasz nowego SUV-a, zacznij od najlepszych. Zacznij od Mercedesa. I zacznij przed wakacjami. I zapytaj o dobrą ofertę. I odbierz od razu. Teraz w salonach Mercedes-Benz samochody SUV w wyjątkowej ofercie. Kupując Mercedesa GLE zyskujesz do 50 tysięcy złotych i atrakcyjne finansowanie. 50 tysięcy korzyści i najlepszy Mercedes. Oferta ważna do 30 czerwca. Odwiedź salon Mercedes-Benz.